Алла Сірова. Правила гри. Світло від фар прорізало темряву і розбило її на скалки. Зараз вони вийдуть з машини, хряснуть дверцята, зашурхотить суха трава, ламаючись під вагою їх люті. Може, не варто ховатися? Все одно вони мене знайдуть, і ще так шалено стукотить серце, вони вже чують. Може, краще буде, якщо все скінчиться прямо зараз? Навіщо опиратися неминучому і так потерпати? Адже все може скінчитися прямо зараз. Мені варто просто... Ні-ні, хай їм чорт, вони мене не знайдуть. Ось тільки трохи вгамую подих. Якщо затаїтися, вони мене не знайдуть. Тут надто темно. А потім я перепливу оцю річку, і все. Досить з мене. Гей, Бенні, он вона, стріляй! Та стріляй же, он вона! Голос такий знайомий, від цього ще страшніше. Ні, хлопчики, в мене на сьогодні інші плани. Шкода, це мій останній ніж. Ти сам цього хотів, Бенні. Пробач. О, Боже, вона підрізала Бенні. Та стріляйте, що вам повилазило. Он вона. Я навіть пальцем не зачепила вашого Бенні. Просто мої ножі завжди летять туди, куди я хочу. Але тепер у мене більше немає ножа. А вода така холодна. Господи, здійняли таку стрілянину. Та ще коли б хоч трохи тепліша вода. Якщо в мене поцілять, я не допливу. Добре, хоч на мені не джинси, а шорти. Я все-таки зробила поступку літу. А воно могло б зробити поступку мені, підігріти для мене цю кляту воду у річці. Треба пірнати. Терпіти не можу, але хлопцям на березі набоїв не позичати. Отже, треба пірнати. Щось гостре й гаряче вгвинтилося в моє плече. Помирати в такій холодній воді, хай йому чорт! В брудній, нехлорованій воді. Щось темне й бридке накрило мене з головою. Ну, і де ж оте світло, що видно крізь тунель?